Fra romfartssenteret i Houston har vi i dag fått inn et telegram som forteller at man nå med sikkerhet har fastslått at også planeten Jupiter har polkalotter.